Хата і падворак сушчэні ўжо ледзьве цямнеліся ў вечаровай шэрасці. Адтуль, ад вуліцы, лазню ўжо не надта было і згледзець, абы толькі не спаткаць каго на гэтай агароднай сцяжыне. А калі хто і спаткаецца, думаў Бураў, занятку ў яго ўсяго на хвіліну. Доўга ён тут не затрымаецца, абы не налезці на паліцыю. Але ў такі менавіта час, у шэрую гадзіну сутак, людзі яшчэ не заперліся ў хатах, корпаюцца на падворках з жывёлай, мусіць, такою парою паліцыя яшчэ не дужа глядзіць і слухае. Глядзець і слухаць яна пачынае трохі пазней, як наўкол паглушэе. З коньмі на павадах яны прыйшлі ў канец падворка, якраз на дрывотню, мабыць, з нядаўна прывезенымі з лесу дрывамі, яшчэ не ўпарадкаванымі на зіму, якія бязладнай кучаю круглякоў грувасціліся ля плота. Побач валялася старое карыта, нейкія брудныя вядзёркі, прыслоненыя пад страхой да сцяны стаялі вілы і граблі, з вуліцы дрывотні не было відаць, а ад поля яе захінаў стажок на гародзе, і Бураў, трохі паслухаўшы, аддаў повад Войціку. «Стой тут і чакай. Калі што, я стрэльну». «Нядоўга каб, нядоўга, нядоўга». Войцік перахапіў вераўчаны повад, а Бураў зняў з-за спіны карабін і таксама аддаў Войціку. Мабыць, карабін яму цяпер не спатрэбіцца. Можна будзе ўправіцца і з наганам, які ў цвёрдай скураной кабуры звыкла муля ў яго на сцягне. За пазухай пад шынялём была круглая бы гусіная яйка з вострым абадком нямецкая граната. Хопіць на аднаго сушчэню. Калі іх там акажацца болей? Справа, канешне, кепская, калі болей прыйдзецца патузацца, ну, але як-небудзь. Стараючыся, каб цішэй, ён прайшоў па гразкім падворку да дзвярэй у сенцы, асцярожна прыадчыніў іх за клямку і прыслухаўся. Не, быццам з хаты нікога не было чуваць, толькі дзесь у закутку рохнула свінчо. Ён пераступіў парог і пачаў ціха прычыняць за сабой дзверы. Якраз у той час імпэт расчыніліся дзверы з хаты, рослы мужчына ў чорнай ватоўцы з хмурым, свежапаголеным тварам, без шапкі пужліва ўтаропіўся, прыцемак сяней, мусіць, бачачы ды не пазнаючы заходжага. То быў сушчэня. І Бураў сцішана назваўся з цемры. «Можна да вас?» Нахмураны твар сушчэні амаль не змяніўся, толькі знерухомеў неяк, і ён, можа, з трохі забольшанай паўзай маўклівасці, шырэй расчыніў дзверы. З пэўнаю перасцярогаю душы Бураў пераступіў і другі парог. Сушчэні зачыніў зады ў дзверы, і тады госць павітаўся. Прывітанне яго, аднак, засталося без адказу. Здаецца, у хаце не было больш нікога. На краі стала смуродна блізкава генчык газнічкі, за прычыненымі дзверцамі грубкі, відаць было, разгараліся дровы. У непэўным бляску адтуль Бураў згледзеў, аднак, шчыра зацікаўлены пагляд дзіцячых вачэй. Хлопчык гадоў 4 узгробся з падлогі і, ўсё узіраючыся ў яго, патупаў насустрач. У ягоных маленькіх ручках была груба выразаная з дошкі нейкая цацка-рагулька, якою той ляскаў сабе па далоньцы. «А ў мяне во, конік, татка злабіў!» Малое з радаснай гатоўнасцю працягвала яму сваю цацку, і ў вачанятах яго было столькі даверу і дабрыні, што Бураў узяў цацку. Неўцямна пакруціў у руках і пахваліў. «Хорошы конь, мне папка і сабацьку злобіць, з хвосцікам». «З хвосцікам гэта хорошо, А як цябе завуць? Мяне завуць Глыша, а татку Сушчэня. Ну, значыць, будзеш Рыгор Сушчэня, сказаў Бураў. Ён пашкадаваў ужо, што распачаў гэтую гаворку з дзіцём, якая адчуваў зусім не рабіла лягчэйшай ягоную задачу. Як бы не абцяжарвала нават тую задачу, ён павярнуўся да гаспадара, які змярцвела стаяў ля парога. «Сядай, што ж», – выціснуў сябе гаспадар. «Не пазнаў спярша. Змяніўся». «Ды, мусіць, і ты змяніўся», – сказаў Бураў, і, адчуўшы раптоўнае нейкае нязвыклае для сябе хваляванне, сеў на лаву ў прасценку. Зараз жа да яго валюхаста падбег Грышка і даверліва прыхінуўся да калена, звыкла забаўляючыся сваёй цацкай. А ў Лённіка ёсць патлон, аддана зазіраючы ў твар Бурова, даверліва паведаміў ён, што стлаляе бух. Во як! Патроны цяпер не для рабят, сказаў Буром. Ды не патрон, Грыша, зазначыў бацька. Гільза ў яго ёсць. Ага, гільза. Грыша пакінуў свайго канька і, болей зацікавіўшыся гостем, уклаў каротенькі пальчык у рот, пачаў разглядаць Бурова. А я да цябе, Сушчэня. Паўсцюдзянелым голасам сказаў Буров, трошкі адхінаючы ад сябе малога. Той, аднак, настойліва цёрся аб яго каленам. І куля у яго ёсціка, ціха паведаміў Грыша. Ладна, Грышачка, ідзі на ложак, там пагуляеш, сказаў Сушчэня і ўзяў сына пад пахі. Той крыўдліва забоўтаў нагамі, захныкаў нават, аднак бацька аднёс яго ў запечак і расслаблена вярнуўся да групкі. А дзе ж жонка? Запытаўся Бураў. Жонка ў хляве? Карову доіць. Сёння ў лазню пратапіў, мыцца сабраліся, сказаў гаспадар і апусціўся на нізенькі зэдлік ля групкі. Мыцца гэта хорошо, сказаў Бураў, думаючы пра іншае. Канешне, страляць Сушчэню ў хаце было нельга. Гэтае малое магло ўсё сапсаваць. Бацьку трэба было кудысь вывесці. На падворак ці, можа, да лазні. Да лазні было б лепей, праўда, стрэл маглі пачуць і на станцыі, а ім яшчэ трэба было пералазіць цераз рэчку. Лепш бы, канешне, за рэчкай, адтуль цераз поле і ў лес. Толькі як туды яго давядзеш, а калі здагадаецца? Я знаў, што прыйдзеце, сказаў тым часам Сушчэня з нейкай незразумелай пакорай у голасе, якая штосьці няўцям пакаробіла ў душы Буров. Аднак ён не паказаў таго і амаль бадзёра зазначыў. Знаў? Это добра. Значыць, віну сваю разумееш. Што ж тут разумець? Развёў рукамі Сушчэня. Ніякай жа віны не маю, воўчым загвоздка. Не маеш? Не маю. А рабяты? Вырвалася ў Бурова. Што павесілі? Рабят павесілі, пагадзіўся Сушчэня і зноў абвяў з выгляду, нагнуўшы галаву долу. Падобна было, ён нават церануў пальцамі вочы, але тут жа, мабыць, перасіліў сябе і выпрастаўся. Бураў, ужо лаючы сябе за нерашучасць, адчуваў, як усё болей зяблі яго мокрыя ногі. Мокрая ануча на левай назе зусім змякчэлася і ў боце і муляла. Мусіць, трэба было канчаць гэтыя размовы. Але ён неяк нядобра расслабіўся і бавіў час, нібы баючыся пераламаць сябе на галоўнае. З-за печка да яго зноў прыкаціўся Грышка. «Дзядзя, а у цябе наган ёсць?» – спытаў ён, зноў прыхінаючыся да яго калена. Не, які наган? А во што гэта? Кароценькім пальчыкам ён паказаў на яго кабуру. Это так, сумачка. А на што сумачка? Дапытваўся Грыша, смокчучы свой кароценькі пальчык. Неяк не ў прыкмет ён абняў калені Бурава і ўжо ласкава, як кацяня, цёрся аб іх. Сушчэня тым часам сядзеў насупраць і не адганяў сына. І ён паглыбіўся ў свае, мабыць, невясёлыя перажыванні. У той час у сенцах грукнулі дзверы, і ў хату не адразу, неяк запаволена, бы з ношай увайшла жанчына з вядром у цёплай ваўнянай хустцы на галаве. Згледзеўшы чужога на лаве, відаць было, боязна насцярожылася, але тут жа яе ўвагу адабрала малое, якое ўжо спрабавала ўзлезці Бураву на калені. Грыша! А ў дзядзі наган ёсць у сумачцы, паведаміў хлопчык. На твары ў гаспадыні штосьці здрыганулася, як здрыганулася і ў душы Бурава, які адразу пазнаў гэтай жанчыне Анэлю Крукоўскую, з якой некалі 3 гады вучыўся ў тутэйшай школе. Відаць, яна пазнала яго таксама. «Здравствуйте!» «Здравствуй, Анэля!» – сказаў Бураў. Ён не ведаў, што тая дзяўчына стала жонкаю сушчэні. Гадоў 8 ён з ёй не бачыўся, і нават нікога не пытаўся аб ёй, і гэтая сустрэча сталася для яго зусім нечаканай. Але цяпер ён намокся, робячы выгляд, што паяўленне Анэлі зусім не навіна для яго, што ён усё даўно ведае. Далей, аднак, размова ў іх не пайшла, бо ім штось замінала. Бураў дык ведаў, канешне, што, але, мабыць, здагадвалася і Анэля. Напэўна, адчувала. Тым не менш, яна ў вачавіткі перасіліла сябе і нерашуча прапанавала. «Трэба ж пачаставаць вас? Галодныя ж, мабыць». «Няма часу, Анэля», – сказаў Бураў і тут же зазлаваў на сябе. «Есці...» Канешне, дужа хацелася, таксама хацелася пасядзець, пагрэцца ў хатнім цяпле, пагутарыць з ветлівай, ніштаватай з твару жанчынай, якая некалі нават падабалася яму, хоць і была гады на 2 старэйшая за яго. Дужа карцела Бураву адагрэць азяблае за дарогу цела, ці можа надалей адсунуць тое, дзеля чаго ён прыехаў сюды і чаму міжвольна супраціўлялася ўся яго істота. Але як было расслабляцца, як было забыцца аб тым хоць на хвіліну? Ён і так сядзеў бы на вуголлі. Недзе на дрывотні яго чакаў Войцік, і, можа, па вуліцы ўжо брылі сюды паліцаі. «Завесь акно!» – ціха гукнула Анэля да мужа, а сама кінулася ў пасуднік, затым да печы, забразгала засланкай. Сушчэня таропка завесіў акно паласатай радзюшкай, што вісела збоч на цвіку, а Бураў, падумаўшы, сцягнуў з нагі мокры бот. «Во, можа, у вас якая ануча знойдзецца?» «Пераабуцца, ануча?» «Зараз!» Анэля шаснула ў запечак, чуваць было нешта разадрала там і хутка вынесла яму 2 мяккія і нават цёплыя анучыны. Дровы ў грубцы сталі добра ўгарацца, скрозь па падлозе заскакалі барвовыя водбліскі, асвятлілі чырвоным і без таго ж чырванелую ад сцюжу ступню Бурава. «А як жа мама твая, ці жывая?» – запыталася Анэля ад печы. «Мамы няма ўжо 3 гады як». «А сястра ж Феня?» І сястры няма, забілі вясной у лісічанскай пушчы. Гаспадыня тым часам паставіла на стол міску з цёплаю смажанай бульбай, ад якой ішоў такі смачны пах, што цяжка было ўтрымацца. Але Бураў пераабуваўся забыякавым да ежы выглядам, быццам сам нядаўна ад стала. Сушчэння тым часам сігануў за посцілку і паставіў ля міскі трохі непоўную пляшку, у якой знаёма калыхалася мутнаватая вадкасць. «Дык, можа, прысядзеце?» Амаль умольна зірнуў ён на Бурова, ды той рашуча пакруціў галавой: «Не, не буду». «Шкада? Ну што ж, тады я... Можна?» «Ладна», – пагадзіўся Буров, – «толькі недоўга». Сушчэння наліў шклянку і выпіў за раз. З нейкай недобрай рашучасцю бы кідаўся ў вір, без аглядкі пажаваў кавалак хлеба і на момант знерухомеў каля газнічкі. Анэля ставіла і яшчэ нейкія талеркі, салам і агуркамі, кідаючы хуткія заклапочаныя позіркі то на мужа за сталом, то на Бурова ў прасценку. «Эх, як не па-людску ўсё!» – скрыгануў зубамі Сушчэння. І Анэля крутнулася да Бурова. «А няго ж! Ну ці ж мы спадзяваліся, на што ці чакалі? Як яго ўзялі, ў мяне сэрца зайшлося! Тыдзень спаць не магла, усе вочы праплакала. Аж выпусцілі, што ж цяпер рабіць? Ну ці ж па яго волі!» Ні ў прыцям глытаючы слінкі, Буров тым часам не пераставаў сачыць за ўсім, што адбывалася ў хаце, услухоўваўся ў кожны прыцішаны гук з надворку. Але на падворку і вуліцы, здаецца, усё было ціха. У незавешаным ля парога акне ўжо чарнелася начная цемра, Грышка падлез пад сталом і ўмасціўся на лаўцы ля бацькі, бліжэй да ежы, здаецца, ўжо страціўшы цікавасць да гостя. «Ён жа нічым не паграшыў супраць іх, ён жа іх выгараджваў!» Ціха заплакала Анэля. І Буров не стрымаўся. «Але ж павесілі! А яго выпусцілі! За што?» «А хто ж іх знае, за што?» «Так не бывае!» Сушчэння пры тых ягоных словах адхіснуўся ад стала, прыстукнуў вялікай даланёй па стальніцы. «Ладна, Анэля, што гаварыць? Судьба?» «Да», – сказаў Буров і ўстаў з лавы. Пакуль не ўшчалося горшае, тую гаворку трэба было канчаць. «Пайшлі». Ён выйшаў на сярэдзіну хаты, трохі падцягнуў дзягу на шынялі. Сушчэння сядзеў за сталом, бы змярцвелы, наваліўшыся грудьмі на стальніцу. Здалося, ён і не чуў тых слоў Бурова, але неўзабаве здрыгануўся, таропка наліў сабе з бутэлькі яшчэ і за адзін глык апаражніў шклянку. «А, чорт з ёй! Пайшлі!» «Куды?» – узвілася Анэля. «Куды ты яго? Куды?» Яна загаласіла негучна ды пакутна і роспачна. За ёй заплакаў малы, і Буров ажно спалохаўся, што яны сваім плачам, не дай бог, паднімуць на ногі паўстанцыі. Праўда, Анэля хутка заціснула рукамі рот, заплакала цішэй, пасля падхапіла на рукі малога. Сушчэння тым часам накінуў на сябе ватоўку. «Пайшлі, гэта...» Нібы прыпомніўшы, што ён павярнуўся, таропка пацалаваў жонку і рашуча ступіў да дзвярэй. Яго дрыготкія рукі невідушча бегалі па грудзях у пошуках гузікаў, каб зашпіліць ватоўку. «Куды гэта вы?» – зноў ужо другі раз узвілася Анэля і загаласіла так, што Буров спалохаўся. «Ну, трэба!» – сказаў да жонкі Сушчэння. «Мы... ненадоўга, ты не плач, супакойся!» Ён стараўся гаварыць ціха, з набалелаю добрасцю ў голасе, і, мабыць, гэта падзейнічала на жонку. Тая на момант змоўкла, яе вусны бязмоўна торгаліся, вочы яшчэ з недаверам упіліся ў твар мужа, нібы спрабуючы дазнацца пра тое, пра што немагчыма было дазнацца. «Тут на адно дзела трэба», – схлусіў Буров, хоць у яго ад гэтага расстання здрыганулася сэрца. «Хутка прыйдзе». Тулячы да сябе малога, яна ўжо з усяе сілы таропілася позіркам у Бурава, што тупаў каля парога. Таму ўжо не цярпелася скончыць усё гэта і выйсці на двор. «Прыйду, ага», – спакайней пацвердзіў сушчэнне. «Дык гэта ж, як жа ты, нічога не ўзяўшы», – спахапілася Анэля, – «гэта ж хоць сала вазьмі». Мабыць, яна ўсё ж паверыла, выпусціла з рук малога, памкнулася да стала, пачала мітусліва кроіць хлеб, сала, загарнула ўсё ў нейкую паперыну, кінулася да мужа, во, перакусіць, а то як жа, калі не еўшы, і гэта цыбуліну даць. «Ат, не трэба», – махнуў рукой сушчэнне, другой неуважліва запіхваючы пакунак у цесную кішэню, і Анэля зноў насцярожыла. Насцярожылася. «Ты ж любіў, каб з цыбуляй», – напялася яна, перастаўшы выціраць вочы і гатовая зноў заплакаць. «Калі любіў, дык вазьмі», – сказаў Буру. «А, давай і цыбуліну. З цыбуляй смачней, калі сала, дык добра з цыбуляй». Недзе пад Прыпечкам яна знайшла пару цыбулін, адну сунула ў рукі мужа, другую падала Бурову, той узяў, пахваліў цыбулю. Анэля паспакайнела. Падобна, зусім паверыла падману. Хоць усё яшчэ была напятая ад хвалявання ці насцярожанасці і раз-пораз выцірала вочы. Хоць ужо і не плакала. «Калі задоўжуся, мыйцеся без мяне», – сказаў сушчэнне. Яны выйшлі з хаты, сушчэнне наперадзе, Буров за ім. На дварэ ўжо сцямнелася, дзьмуў рэзкі вецер, але дажджу не было. Сушчэнне зрабіўся нейкі роспачна рэзкі ў рухах свайго дужага цела, рашуча сігануў з ганка і спыніўся на гразкім двары. «Куды? Туды, туды», – паказаў Буру ў бок дрывотні. Гаспадар, хіснуўшыся, ступіў крокаў пяць і спыніўся. «Лапату ўзяць?» «Вазьмі, што ж», – падумаўшы, пагадзіўся Буру і пільна пасачыў, як сушчэнне перабраў пад стрэшшы нейкія палкі, выцяг з-пад іх рыдлёўку. «Што ж, сам разумееш, нібы вінавата», – нават сказаў Буру. «Калі выдаў», – сушчэнне рэзка павярнуўся да яго, Буру з нечаканасці ж аж адхіснуўся і са сцішанай ярасцю кінуў яму ў твар. «Я не выдаваў!» «А хто ж выдаў?» – спыніўся Буров. «Не знаю, не знаю!» «Але ж цябе выпусцілі, выпусцілі, сволачы!» Выдыхнуў сушчэнне і зусім паныла дадаў. «Лепш бы павесілі разам!» Апошнія словы ён кінуў цераз плячо, нібы з рэштаю слабай надзеі апраўдацца, ці што. «Але цяпер што карысці апраўдвацца», – падумаў Буру. «Хіба ён следчы?» «Буру не следчы, ён выканаўца прысуду. А прысуд гэтаму чалавеку зроблены там, у лесе. Ці яму перайначваць яго?» Але як было і выконваць, калі выканаўца таксама пахіснуўся в адчуванні свае праваты, нейкая нам не такая аказвалася тая яго правата. Часу, аднак, у іх было мала, нават зусім не было часу. Тым болей адчуваў Буру, што ён проста можа завязнуць у гэтай заблытанай справе сушчэнні і праваліць заданне. Яны таропка абышлі грувасткую кучу дроў і завярнулі на дрывотню, дзе ціха тупалі ў змроку двое коней, тырчэла побач скалелая постаць Войціка. Той аддаў Бурову повад яго кабылкі, яны хуткім крокам пайшлі сцежкай да лазні. Войцік спераду, Буров ззаду, між імі ішоў з рыдлёўкай у руцэ сушчэння. На дзіва, Буров ні трохі не баяўся яго, не апасаўся, што ён можа ўцячы ці нават, павярнуўшыся, секануць па галаве рыдлёўкай. Ён не так разумеў, як адчуваў, што сушчэнню нешта моцна ўтрымлівае ад варожасці да іх двух. Хоць, канешне, той не мог не разумець, што справы яго былі кепскія. Праўда, на ўсякі выпадак Бураў пасунуў кабуру на дзязе бліжэй да спражкі, не ў прыкмет расшпіліў яе язычок. Карабін ён нёс на плячы, увесь час напружана згадваў, дзе. Дзе яму расквітацца з гэтым чалавекам, каб скінуць сябе гнятлівы клопат і знаёмымі шляхамі сцежкамі вярнуцца паначы ў пушчу. Штосьці, аднак, замінала яму, нейкая непэўнасць у абставінах ці што. Усё ж на іхнім шляху была рэчка з нязручнаю кладкаю, цераз якую трэба было неяк пералезці на той бок. У полі пад лесам адчувалася будзе трохі вальней, чым на гэтых гародах пад носам у бобікаў. Сам не прызнаючыся сабе, ён між тым усё бавіў час, міжвольна адсоўваючы кудысь той самы апошні момант. Штосьці ў ім яшчэ не саспела, каб зрабіць усё канчаткова, хутка і рашуча. Рэчку на гэты раз яны адолелі трохі спрытней, чым нядаўна. Войцік узлез на каня і паціху пераехаў ля кладкі. Па кладцы на той бок даволі спрытна перабег сушчэння, каб не мачыць ногі, Бураў таксама пераехаў на кабылцы, і яны спыніліся на дзірваністым беразе за лазнякамі. Бураў яшчэ нічога не вырашыў. А сушчэнне гэтую кароткую замінку, мабыць, зразумеў па-свойму. «Ну што ж вы, братцы!» Амаль замаліўся ён. «Бераг жа залівае, тарфянік тут!» «А ты што, пясочку хацеў?» Без пэўнага, аднак, намеру сказаў Буру. «Ах, хоць бы і пясочку, всё ж лепей, сам разумееш. Прыйдзецца ж некалі і самому. Пясочку?» сказаў Буру, падумаўшы. «Ну ладна, паехалі. У сасонніку, там пясок». «Ну, хоць у сасонніку», дрыготкім голасам пагадзіўся сушчэнне. У полі было надта ветрана і зусім ужо цёмна, асабліва ў долі на чорнай мокрай раллі, толькі збоч на захмараным светлаватым фоне трохі вытыркалася прырэчнае кустоўе, а далей за полем чарнелася сцяна сасонніку. Бураў скіраваў той бок кабылку, яны паехалі цераз гразкае поле. Сушчэнне з рыдлёўкай на плячы шырока сігаў поруч. Ён не адставаў, стараючыся ісці ў поравень з Буравым, нібы нават памыкаўся штосьці сказаць, ды толькі соп стомлена амаль знямогла. А Бураў, гойдаючыся з боку на бок на вострай хрыбціне, думаў, што, мабыць, трэба наважыцца, прыдбаць упэўненасці крутаватай рашучасці. Мала што ён кажа не вінаваты, але ж факты, усе факты якраз супраць яго, і з іх самы жахлівы той, што хлопцы пагінулі, а яго выпусцілі. Ну што яшчэ трэба, якія доказы? Рэйкі развінчвалі разам з гэтым вось брыгадзірам пуцейцаў, і ён нават не адмаўляе таго. А чаму выпусцілі, растлумачыць не можа, не знае. Але за так не выпускаюць, гэта зразумела і дурню. А то, знае адно, цвердзіць, не вінаваты, не выдаваў нікога, але ж во, ідзе. Ведаеш, куды вядуць, і нават узяў рыдлёўку, а ідзе, не ўцякае, не спрачаецца, ідзе. Ці ішоў бы з такой пакораю не вінаваты? А можа, менавіта так пакорна і ідзе, што не вінаваты? Чорт яго ведае, думаў Бураў, пакутна адчуваючы, што ўсё ў ягонай галаве пераблыталася, што колькі не думаючы, роўна чагосьці не зразумееш, так усё ўскаламуціла гэтая жахлівая вайна. Ці, можа, ён, Бураў, чагосьці не ведае? Хаця што тут змянілася б, каб і ведаў усё? Ён жа прыехаў сюды не для таго, каб разбірацца ці штось зразумець. Яго дзела надзвычай простае — застрэліць здрадніка. Каб іншым была навука, каб ведалі, як партызаны караюць тых, хто адступіўся ад сваіх, услужыў немцам. Не, вагацца тут нельга, трэба рашучай рукой выкараняць погань. На ўзлеску яны пераехалі пустую гравійку, і Бураў саскочыў з кабылы, ехаць па хмызняку ноччу было не надта каб зручна. Пакуль ён злазіў, сушчэнне спыніўся, хвіліну шчакаў побач, Войцік таксама спешваўся ззаду. У лесе скрозь было мокра і золка, зверху з голля падалі за каршэнь сцюдзёныя кроплі, але вецер тут трохі паменшаў і, здавалася, зацішней, чым у полі. Тут пагорак недзе, прыпамінаючы знаёмую мясціну, сказаў Буру. Сушчэнне згодна кіўнуў галавой. Ды во, баравінка зараз. Ну, давай, ідзі першы. Сушчэнне моўчкі пайшоў наперадзе. Буру за ім, ведучы на повадзе кабылку. Голле часам здзірала з галавы шапку, ён ледзьве паспяваў адхінацца ад сучча. Раптам Буру падумаў, што гэтак сушчэнне можа і ўцячы. Я ж спалохаўся на момант, ды толькі на момант. Бо сушчэнне ў лесе нават не прыбавіў хады, нават часам прытрымліваў у руках якую галінку, каб дужа не сцёбнуць Бурава. Але прыдарожны пад лесак хмызняк хутка скончыўся. Яны выйшлі да баравінкі. Засланіўшы змрочнае неба, наўкол пасталі таўшчэнныя хвоі, і іх ціхі нягучны пошум плыў у гары. Чысты, без травы, дол пад нагамі пачаў паднімацца на невысокі пагорак, прывабную баравінку ў лесе. Бураў памятаў яе з дзіцячай пары. Тут вясной хлопцы палілі вогнішчы, гулялі ў вайну, улетку пад хвоямі любілі адпачыць лясныя захожыя. Баравінка невысокім валам агінала ўзлесак, далей зноў пачынаўся мешаны зараснік хмызняку, асіны і бярэзніку. Яны ўзлезлі на самы яе верх і спыніліся. Скрозь было ціха, цёмна, патыхала лясною сырызнай, хвоей. Наўкол у долі чарнеліся тоўстыя камлі хвой, купкі ядлоўцу, нейкія незразумелыя і страхавітыя плямы. Але Бураў даўно ўжо прывык да загадкавага выгляду начнога лесу, той яго мала трывожыў. Цяпер яго болей трывожыў сушчэнне. «Ну, — знарок бадзёра сказаў Бураў, — чым не мясціна, на любы выпадак?» «Выпадак! Каб мне сказалі, калі...» — пачаў і не скончыў сушчэнне. Паныла апусціўшы вочы, ён стаяў на пагорку, пераводзіў дых, усім сваім апануранным выглядам сведчачы, што робіцца несправядлівасць, супраць якой ён знямогся пратэставаць і змушаны ёй падпарадкавацца. Бураў бачыў гэта, яму ўсё болей рабілася ніякавата ад сваёй незайздроснай ролі ў гэтай гісторыі, хоць ён і гнаў ад сябе тое недарэчнае адчуванне. І ён сказаў нібы для таго, каб трохі паспачуваць сушчэнню. «Канешне, ўсё бывае, такую вайну. Але ж гэта дзіка!» — ледзь не закрычаў сушчэнне. І Бураў, схапіўшыся, шыкнуў на яго: «Ціха ты!» І азірнуўся на Войціка, які стомлена стаяў з канём трохі ніжэй ад іх на схіле пагорка. «Войцік, ты ад'едь там, к дарозе, папільнуй, каб чаго, ну, пакуль управімся». Не адразу, па сваёй даўняй звычцы аб чымсь спачатку падумаўшы, Войцік нацягнуў повад і моўчкі павёў каня ўніз да ўзлеску і недалёкай адсюль гравійкі. Бураў пусціў долу кабылку, хай пасвіцца. «Ну, давай, дзе ты хочаш, проста як пра штось малазначнае запытаўся ён у сушчэнні. Той нібы ачнуўся ад задумення і сілай дзеўбануў рыдлёўкай у мох там, дзе стаяў. Праўду сказаў Гросмайер. У яго ўжо не выкруцішся. Ага, ужо і Гросмайер нейкі, падумаў Буров. Ось так і высвятляецца. Ці не сувязь высвятляецца? Ён трохі адышоўся ў бок, каб не замінаць сушчэнню, стаў на пагорку. Увогуле ён разумеў, што пагадзіўшыся завітаць сюды, робіць не тое, растранжыруе каштоўны час ночы, за які яны ад'ехалі падгэтуль далёка, што заўтра як бы не давялося шыбаваць павідну каля шышанскага гарнізона, павідну пераходзіць шасейку. Але міжволі ён усё нешта адцягваў, абачліва знаходзячы для таго нейкія прычыны, і нават быў рады ў глыбіні душы, калі тыя прычыны знаходзіліся яшчэ і ў сушчэнні. Моўчкі з нейкаю нават упартай зацятасцю сушчэння тым часам узяўся капаць сабе яму. Адкінуўшы ў бок мох, ён дзёўб хваёвыя карані, якіх, мусіць, тут было процьма, паабсякаўшы іх, выкідваў разам з белым сухім пяском, і ўжо праз некалькі хвілін да калень паглыбіўся ў зямлю. Яшчэ пакапае трохі, і, мабыць, будзе даволі, са страхавітай рашучасцю падумаў Буров. Усё ж трэба канчаць, як гэта зрабіць, ён так і не надумаў за вечар. Ці стрэльнуць яго ў яме, ці над ямаю, страляць у грудзі або ў патыліцу, як лепш. Ці, можа, запытацца ў самога? Ён не хацеў, каб усё было бязлітасна са здзекам, хацеў, каб усё абышлося па справядлівасці і без крыўды. Усё ж свой чалавек, знаёмы вясковец, ды яшчэ Анэля і малы Грыша. Як усё тое агідна і не па-людску, хай бы каго паслалі яшчэ, каторы ўжо раз пачынаў злаваць Буров. Ты гэта хоць не кажы Анэлі, выпрастаўся ў яме сушчэння, часта і цяжка дыхаючы ад стомы. «Што не казаць?» – насцярожыўся Буру. «Ды што расстраляў? Скажы, немцы забілі». «Пасля ўжо, канешне, дазнаецца». «Там відаць будзе», – адказаў Буру. «Дзівак чалавек», – падумаў ён пра сушчэнню, які, трохі перадыхнуўшы, зноў улёг у работу. Пра што клапоціцца? На пагорку ўжо вырас ладны пясчаны гарбок, які выразна бялеўся ў доле, хутка разрастаючыся ў шыркі. Сушчэнне шчыраваў, як мае быць. Мусіць, сапраўды клапаціўся, каб магіла была не горшая, чым на вясковых могілках. Ну, але гэта яму не могілкі, каб рабіць усё добра і грунтоўна, ды і ён не той, якіх там хаваюць. Найперш ён здраднік, а затым ужо ўсё астатняе стараўся разлаваць сябе Буру. «Ну, можа, хопіць?» – сказаў ён, ступаючы на пясок. Сушчэнне задыхана азірнуўся з яміны. «Закопваць многа прыйдзецца». «Ты ўжо закапай. Ну, я цябе папрашу. Ватоўка, ватоўку б трэба Анэлі аддаць». «Ватоўку? Давай, перадам калі». «Ага, хорошая яшчэ ватоўка. Калі яна такую справіць, удава?» Адставіўшы ў бок рыдлёўку, сушчэнне здзеў у яме ватоўку, кінуў яе пад ногі Бурову. Той узяў, страсянуў ад пяску і, ступіўшы ў бок, азірнуўся. Кабыла, чуваць было, паціху варушылася ля кустоўя. Яна не любіла ўначы далёка адходзіць ад гаспадара. Ён гэта ведаў і не турбаваўся. Яго раптам устрывожыў недалёкі пошум у хмызняку ля дарогі. Здалося, гэты пошум неяк раптоўна сціх, і ён ціха гукнуў: «Ты, Войцік?» Аднак з-пад леску ніхто не азваўся. Затым там штосьці хруснула яўна і падазрона. Муроў пастаяў і, раптам угнуўшыся, тузануў затвор карабіна. Ён не так згледзеў здаля ды ў цемры, як адчуў пагрозу ў кустоўі, дзе напэўна ўжо з'явіліся людзі. «Стой!» – гучна вызверыўся ён і сеў на кукішкі, каб штосьці лепш згледзець. Нейкі цень ужо выразна матлянуўся там між нерухомых плямаў ядлоўцу і знік. «Стой!» – загадаў Буроў. І толькі ён дакрануўся да пляча карабінам, каб стрэліць, як з таго боку грымнулі запар тры стрэлы, куля ляснула аб камель блізкай хвоі, кінула ў яго карыной. «Што ж гэта такое? Там жа Войцік! Дзе ж Войцік?» Роспачна матлянулася ў галаве думка, ён стрэліў таксама два разы запар. Адтуль застралялі часта і бязладна. Буров напружыў зрок, каб што-небудзь там згледзець, як спалохана асеў долу падкошаны востра пякучым ударам у бок. «Ну, папалі, ой, папалі!» У змроку непадалёк ужо мільгалі хуткія тені. Ён яшчэ раз стрэліў і, спалохаўшыся, што яны акружаць яго, скочыў у бок, покатам пакаціўся з грудка. Ззаду загалёкала некалькі галасоў, бахалі таропкія стрэлы, а ён, не разбіраючы дарогі, задыхана бег, несучы пякучую патарчаку ў баку. Кулі з хлёсткім бізуновым посвістам нізалі лісавыя нетры. Ён адчуваў іх імпэтныя ўдары вакол і бег, колькі было сілы, бо толькі ногі цяпер маглі даць яму паратунак. Было зусім цёмна, ён не ведаў шляху, даўно згубіў шапку, абдзёрся ў суччы і ўрэшце ў лес у хмызняк. Тут бегчы было ўжо нельга, заблытаўшыся нагамі, хворасці ўпаў, за штосьці ухапіўшыся, устаў зноў. Стрэлы бахалі ззаду, хоць, здаецца, ён адарваўся ад даганятых. Пад нагамі пачалася балацявіна, нейкія шархоткія зараснікі лазняку ці алешніку, якія зусім не давалі бегчы. Ён запаволіў крок, ногі падагнуліся, ён упаў, губляючы апошнія сілы. Свядомасць яго пачала цьмець у правалінах памяці і болю. Ніз жывата быў увесь у крыві, ён павярнуўся ў доле і застыў. Так і не сцяміўшы, уратаваўся, ці ўсё ж пагібель дагнала яго.